i 2.0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 dzień czerwca, minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Służby prasowe premier May dementują informację, że Donald Trump odłożył wizytę w Londynie, tak podaje The Guardian. Ukraińcy podróżują od dziś do krajów Unii bez wiz. Eksperci przewidują, jak może odbić się to na polskim rynku pracy. Do aresztu trafią dwaj mężczyźni z branży górniczej, podejrzani o korupcję. Prezydent Stanów Zjednoczonych zawiesił zaplanowaną wizytę w Wielkiej Brytanii, tak informuje The Guardian. Przyczyną tej decyzji miały być protesty Brytyjczyków przeciwko spotkaniu Donalda Trumpa z królową Elżbietą II. Biuro brytyjskiej premier Theresa May zaprzecza. Według dziennika amerykański prezydent miał powiedzieć podczas rozmowy telefonicznej z premier May, że nie przyjedzie do Wielkiej Brytanii do czasu, aż Brytyjczycy nie poprą jego wizyty. Biuro szefowej rządu zaprzeczyło tym doniesieniom i podkreśliło, że nie ma żadnych zmian w planach wizyty Trumpa na Wyspach. Amerykański prezydent został zaproszony do Wielkiej Brytanii przez Elżbietę II. Zaproszenie przekazała premier May tydzień po zaprzysiężeniu Trumpa na urząd prezydenta. Przywódca USA naraził się brytyjskiej opinii publicznej, gdy po zamachach w Londynie na Twitterze skrytykował parokrotnie popularnego burmistrza tego miasta, Sadika Kana. Od dziś Ukraińcy mogą podróżować do krajów członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii bez wiz. Wyjazd jest możliwy na 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Na dworcu kolejowym w Przemyślu pasażerowie pociągu, który przyjechał z Kijowa, nie kryli zadowolenia z tego udogodnienia. Ja myślę, że to jest taki dzień bardzo ważny dla Ukrainy, dla Ukraińców, dla młodych. To jest jeszcze jeden krok do Europy. Bardzo emocjonalny moment, taki powrót do domu europejskiego i taki moment zaufania, które ciągnie za sobą też odpowiedzialność, bo zaufanie trzeba zasłużyć. Eksperci obawiają się, że teraz Ukraińcy mogą porzucić Polskę i pojechać do pracy za granicę, mówi Łukasz Kozłowski, przedstawiciel pracodawców RP. Zwłaszcza biorąc pod uwagę duże dysproporcje, jeśli chodzi o poziom zarobków w Polsce, a właśnie na Zachodzie, co czyni tego rodzaju decyzję mocno opłacalną, finansową. Obecnie polskie prawo pozwala na przyjazd do kraju i staranie się tutaj o legalną pracę. Takich rozwiązań nie ma na Zachodzie. Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców podkreśla jednak, że są kraje unijne, które mogą natychmiast zliberalizować prawo. Przełom może nastąpić, jak Niemcy się zorientują, z kim mają do czynienia, to znaczy z jakiej jakości jest to pracownik. To Niemcy są po pierwsze bezwzględni, a po drugie szybcy. Dlatego zdaniem ekspertów po zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy do państw strefy Schengen, Warszawa powinna stworzyć lepsze warunki prawne dla pracowników z Ukrainy. Sąd w Katowicach zdecydował o areszcie dla wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń oraz prezesa jednej ze spółek branży okołogórniczej. Mężczyźni są podejrzani o łapówkarstwo. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury o areszt, uzasadnił swoją decyzję obawą matactwa i grożącą podejrzanym wysoką karą. Przypomnijmy, do zatrzymania doszło w piątek na parkingu jednego z centrów handlowych w Jaworznie. Mężczyźni zostali złapani przez funkcjonariuszy CBA na gorącym uczynku w chwili przyjmowania i wręczania łapówki. Wiceprezes SRK Mirosław S. miał przyjąć 30 tysięcy złotych korzyści majątkowej od prezesa jednej ze spółek okołogórniczych, z którą SRK współpracowała. Kontrakty opiewały na wiele milionów złotych. Wczoraj mężczyźni usłyszeli zarzuty wręczania i przyjęcia korzyści majątkowych. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Będzie kontynuacja zajęć z samoobrony dla kobiet, zapowiedział minister obrony. Szef resortu podsumował dziś pierwszą edycję szkoleń, w której wzięło udział około 1000 Polek. Jak mówi jedna z uczestniczek szkolenia, Iwona Ozga, dzięki kursowi czuje się znacznie bezpieczniej. Damy radę obronić się, jeśli takie zagrożenie będzie miało miejsce. No, nauczyłam się przede wszystkim technik samoobrony, też, że mogę coś zrobić, że nie jestem całkowicie bezbronna, tylko dam radę zrobić cokolwiek z przeciwnikiem, który jest ode mnie wyższy, silniejszy, mocniejszy. Zapisy na szkolenia w kolejnej edycji rozpoczną się po wakacjach. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzy się na północy i na zachodzie i tam może padać. Będzie od 9 do 17 stopni. Jutro już wszędzie może deszczowo, a miejscami burze z gradem. Termometry pokażą od 19 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga czerwcowa premiera. To wszystko się jakoś źle potoczyło. Bardzo źle. Debiut reżysera w Teatrze Polskiego Radia. Michał Zdunik. Gate Zero. Szukam już od pół godziny i nie mogę znaleźć. Nie ma żadnych znaków. Patrzyłem też na planie i nic. Bo ta bramka nie jest nigdzie zaznaczona. Ale dlaczego? Dzisiaj

Wakacje za pasem, być może nawet sportowe wakacje, do czego zachęcamy, zachęcała też w Szczecinie Monika Pyrek. To skok łotyczny. Łapiemy kija, odbijamy się wysoko nogi. Jakiego kija? Tyczkę. Tyczkę, no tyczkę. W związku ze zbliżającymi się World Games we Wrocławiu opowiemy o dyscyplinie jeszcze bardziej dziwnej w zasadzie niż skok o teczce, choć absolutnie nieporównywalnie prostszej w konstrukcji. Najprostszej chyba z możliwych. O czym dziś? A niech to będzie zagadka na początek. Czekamy na Państwa SMS-y w tej sprawie i nie tylko. Pierwsze trzy osoby, które odgadną, dostaną od nas książki. Nie o tej dyscyplinie, bo nawet nie wiem, czy książki o tej dyscyplinie w ogóle są. Ale sportowe, ciekawe książki. 71-335, czekamy na SMS-y. Będzie też o kończącym się French Open. Trwa finałowy pojedynek Nadala z Wawrinką. Naszym gościem będzie Lech Sidor, który o tenisie wie wszystko, a jak my znamy go, to nawet więcej. I dziś będzie też o wydarzeniu pięknym, o lataniu, ale jednocześnie o wydarzeniu, z którym nie każdy sobie radzi, wymagającym żelaznej kondycji, o X-Alps. Co to? Startujemy w Salzburgu, meta w Monako, do przebycia 1100 km. Możemy przemieszczać się tylko za pomocą nóg oraz paralotni. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie i około sportowej sprawie domyślam się, że tematem dominującym będzie wczorajszy mecz na Stadionie Narodowym i zwycięstwo z Rumunią 3-1. Proszę z nami zostać przynajmniej do 19. A teraz o najważniejszych wydarzeniach weekendu. Rafa Nadal na razie znacznie bliżej kolejnego, już 10 w jego karierze zwycięstwa na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W finale French Open Hiszpan wygrał 2 pierwsze sety, w trzecim wygrywa 3-1. Zdaje się, że Stan Wawrinka jest dzisiaj bezradny. W deblowym turnieju pań w Paryżu zwyciężyły najwyżej rozstawione Bethany Matek Sands i Lucy Safarowa. Tymczasem Maria Szarapowa zapowiedziała, że nie wystąpi w tym sezonie na kortach trawiastych z powodu naderwania mięśnia uda. Rosjanka, która wróciła do gry po zawieszeniu zastosowania dopingu, miała dziką kartę do turnieju w Birmingham, a jeżeli chodzi o Wimbledon, musiałaby walczyć w kwalifikacjach. Nie rób tak. Dobra. Nasi siatkarze przeciwko drużynie prowadzonej przez byłego trenera Stefana Antigę. Tak, Polacy w trzecim meczu turnieju Ligi Światowej w Arnie walczą z Kanadyjczykami, których prowadzi od nowego sezonu Stefan Antiga. Brawo, na razie po dwóch setach 2-0 dla Polski. I 16-14 dla reprezentacji Kanady. Być może ten mecz jeszcze trochę potrwa. Angielscy piłkarze zostali mistrzami świata w kategorii do lat 20. W rozgrywanym w Korei Południowej meczu finałowym wygrali z Wenezuelą 1-0. Obie drużyny po raz pierwszy dotarły do finału rozgrywek. Wcześniej w meczu o trzecie miejsce Włochy pokonały Urugwaj 4-1 w rzutach karnych. Od Tanak, kierowca Forda, po raz pierwszy w karierze wygrał rundę samochodowych mistrzostw świata. Estończyk wygrał rajd Włoch na Sardynii. Drugie miejsce zajął Finn Jari Mattilatwala w Toyocie, a trzecie Berg Thierry-Neuville w Hyundai. Prowadzenie cyklu mistrzostw świata utrzymał jadący Fordem Francuz Sebastian Ogier. Tymczasem Włoch Andrea Davizioso z Ducati wygrał wyścig Grand Prix na torze w Barcelonie. To była już 7. eliminacja mistrzostw świata. Podium uzupełnili dwaj kierowcy z Hiszpanii, kierowcy Hondy, Marc Marquez i Dani Pedrosa. Na czele klasyfikacji generalnej pozostał inny Hiszpan, Maverick Vinales z Yamahy. Tym razem był 10. Jeszcze jedna wiadomość z branży moto, tym razem motorowodnej. Marcin Zieliński zdobył w Chodzieży brązowy medal Mistrzostw Europy. Zwyciężył Słowak Marian Jung. Rywalizacja w tej klasie 700 należy do najbardziej widowiskowych zawodów w sporcie motorowodnym. Bolidy osiągają prędkości dochodzące do 200 km na godzinę, a do setki rozpędzają się w niespełna 3 sekundy. Z wody przenosimy się na szosę. Jakob Fuglsang wygrał 8. etap i klasyfikację generalną kolarskiego wyścigu Criterium de Dauphine. Jedyny Polak, Michał Kwiatkowski, zajął 107. miejsce. No i to taka informacja, którą nie wiem skąd wygrzebałeś. To taka wiadomość piłkarska, ale dotycząca niecodziennej odmiany piłki. Wczoraj w Warszawie odbył się ogólnopolski finał turnieju piłkarskiego Neymar Juniors 5. Mecze rozgrywane są według zasady: tracisz bramkę, tracisz zawodnika. W finale pomiędzy ekipami UKS Brudno i Kapela Weselna w regulaminowym czasie był bezbramkowy remis i o tym, kto wejdzie na światowy finał do Brazylii, wyjedzie. Oczywiście decydował pojedynek 1-1 wygrany przez piłkarza Kapeli. Drużyna z Krakowa w Praia Grande będzie rywalizować z zespołami z ponad 50 krajów. Ale przyznasz, że zasady tego, że tracisz bramkę, tracisz zawodnika, są fantastyczne. To może być naprawdę ciekawe. A ile zawodników gra? Bo nie widziałem. No bo nie jest napisane. Aha, no. Ale Neymar Juniors 5 10 pewnie pokazuje Monika Sułkowska. 10? 5 z jednej, 5 z drugiej? Czy w sumie 10? Nie wie. Zobaczymy. Już za moment wracamy do emocji piłkarskich, natomiast w pełnym 11-osobowym wydaniu wracamy do meczu wczorajszego Polska-Rumunia, wygranego 3-1.

nie mówię już nasi, ale generalnie piłkarze walczący o Mistrzostwa Świata czy Europy roztrwonić. Tak jest. Polska wygrała z Rumunią 3-1, wygrała piąty mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pochwały należą się wszystkim. Jedni zagrali co prawda lepiej, inni gorzej. Cała drużyna też miała lepsze i gorsze momenty, no ale liczy się wygrana i 3 punkty. Bohaterem oczywiście jest znowu Robert Lewandowski, który strzelił 3 gole. Jednego głową, kiedy niczym Superman zawisł w powietrzu i głową wpakował piłkę do siatki po podaniu z rzutu rożnego Piotra Zielińskiego. 2 pozostałe trafienia z rzutu karnego. Wydaje się, że lewego strzelanie z 11 metrów przychodzi z dziecięcą łatwością, ale to nie jest takie oczywiste. Jaka jest więc instrukcja obsługi rzutów karnych według Roberta Lewandowskiego? Wiadomo, że przy rzutach karnych te nerwy są zawsze, to nie ma co ukrywać i to trochę jak loteria jest. Wiadomo, że ważne jest to, żeby być pewnym tego, co robić i pozostać w skupieniu, no bo jednak zawodnik jest zmęczony, oddycha ciężko, a ma tak naprawdę parę sekund na to, żeby w pełni się skoncentrować, więc to tak łatwo też nie jest z tymi karnymi, bo tu trzeba dać siebie wszystko i spokój przede wszystkim zachować. Kapitan spokój zachował i ma już 11 goli w eliminacjach, tyle samo co Portugalczyk Cristiano Ronaldo, a w klasyfikacji wszechczasów reprezentacji Polski Lewandowski strzelił już 46 goli, 2 mniej od Włodzimierza Lubańskiego, lidera tejże klasyfikacji. Lewandowski bardziej niż o indywidualnych zasługach myśli jednak o drużynie, a tak jak wspomniał, miała ona trudniejsze i gorsze momenty wczoraj. Jeśli patrzymy nawet chociażby na przebieg spotkania, no to nie graliśmy 90 minut, graliśmy do trzeciej bramki. Może to wynikało z braku sił. Z drugiej strony nawet jak nie masz siły, no to musisz grać piłką, próbować, żeby to przeciwnik biegał, a to my biegaliśmy za piłką. No i to też pokazuje, że jednak tu musimy czasami w tej konsekwencji, tej koncentracji do 90 minuty trzymać w pełni. Jest nad czym dalej pracować. No i najważniejsze, że nie powtórzył się scenariusz z meczu z Duńczykami, kiedy też prowadziliśmy 3-0, potem było już 2-3, no i to różnie mogło się wtedy skończyć. Prawda? Zdecydowanie tak. No dobrze, że skończyło się tak, jak się skończyło, chociaż te ostatnie minuty, no mogło być gorąco w pewnym momencie, bo mógł paść drugi gol dla Rumunii, no wtedy wszystko byłoby możliwe. Tak jest. Dobry mecz rozegrał wczoraj Piotr Zieliński. Młody zawodnik Napoli rozwija skrzydła w reprezentacji, choć potrzebował na to trochę czasu. Na jego grę patrzy z przyjemnością Arkadiusz Milik, który wczoraj pojawił się na boisku na ostatnie 20 minut, no i właśnie chwalił między innymi Piotra Zielińskiego. Piotr akurat potrzebował może 1, 2, 3, 4 meczy do tego, żeby poczuć się pewnie w tej reprezentacji, żeby złapać luz i czasami to jest normalne w piłce nożnej. Ja od początku wiedziałem, jakie on ma umiejętności i od początku wiem, że jest fantastycznym zawodnikiem, także to jak gra, to przemawia wszystko za nim, że naprawdę zrobi wielką karierę, bo już tak naprawdę gra na wysokim poziomie, a wiem, że tak naprawdę to jest dopiero początek u niego. Wygląda fantastycznie w tym momencie. Jest dobrze przygotowany fizycznie, psychicznie, nie mówię o umiejętnościach, bo zawsze miał wielkie. Kwestia czasu, żeby robił jeszcze większy postęp. Kolejny mecz w kadrze rozegrał Thiago Cionek. Nie miał łatwego zadania, wskoczył w miejsce pauzującego za kartki Kamila Glika i w parze z Michałem Pazdanem spisał się naprawdę dobrze. Jak wychodzę na boisku, staram wykonać swoje prace jak najlepiej. Wygraliśmy, kontrolowaliśmy grę i myślę, że wszyscy są zadowoleni. Na tym meczu u nich było 3-0, dzisiaj 3-1. Jeżeli patrzy tylko na wyniki, może wydawać, że był łatwy mecz, ale na pewno nie. Oni grali z tyłu, czekali na nasze błędy, żeby kontrować, ale graliśmy mądry i udało nam się unikać ich atuty i wykorzystać swoje. Jak o to skarb mieć takiego zawodnika jak Robert Lewandowski w drużynie? No na pewno. Cieszymy się z tego. On zawsze w ciężkie momenty potrafi pomagać w jak najlepszy sposób. Dzisiaj znowu strzelił hat-tricka. Cieszymy się, że mamy jego i na pewno cieszy się, że mam nas. Chwała też dla ciebie, bo ty pokazujesz, że będąc cierpliwym, czekając na swoją szansę, potrafisz ją wykorzystywać. A to też nie jest łatwe, żeby tak wskoczyć i być takim człowiekiem, który czasami gasi pożar. No, czasami trzeba solidnie pracować, koncentrować na swoje prace, patrzeć pozytywno i przygotować się przede wszystkim, bo nic spada z niebu. Jestem tutaj od 3 lata, oczekiwałem dużo swoje momenty, ale miał zawsze, mimo kiedy nie grałem, wsparcia i zaufania trenerów, od kolegów, którzy dobrze mnie przyjmowali tutaj i dzięki to mogą wykorzystać swój potencjał. Wielki potencjał mają nasi piłkarze, niezależnie czy w bramce stanie Wojciech Szczęsny, czy Łukasz Fabiański, kibice mogą spać spokojnie. Na mecz z Rumunią selekcjoner Adam Nawałka wybrał Szczęsnego, który zagrał w meczu o punkty pierwszy raz od spotkania z Irlandią Północną na Euro 2016. Nie, nigdy nie jestem zaskoczony jak gram, nigdy nie jestem zaskoczony jak nie gram. Przyjeżdżam z nadzieją gry i czekam na decyzję trenera. Tym razem była taka, że ja gram i bardzo mnie to cieszy. Nie lubię tracić bramek, ale jeśli już tracić, to przystanie 3-0 na 10 minut przed końcem boli trochę mniej. Także przy braku lidera, czy tam najbardziej doświadczonego naszego środkowego obrońcy, jakim jest Kamil Glik, wszedł do zespołu Thiago Czonek, zagrał bardzo solidnie, bardzo agresywnie i tak naprawdę nie dopuściliśmy Rumunów do żadnej sytuacji 100%, no bo ta bramka to też jest... To nie była sytuacja 100%. To cieszy, bo to pokazuje siłę zespołu. Mamy przed sobą jeszcze 4 mecze. Trzeba wygrać teraz bardzo ważny mecz z Danią. Nie myślimy absolutnie w tej chwili o Rosji, tylko o Kopenhadze. Zobacz, cieszy się Rafael Nadal. Cieszy się z meczu z wygranej z Rumunią, czy nie? Cieszy się z 10. tytułu na kortach Rolanda Garrosa w French Open. Pokonał Stana Wawrinkę. Powody do radości miał także wczoraj Kamil Grosicki. Dla ciebie man of the match, tak? Tak, mnie się podobała bardzo postawa Grosickiego. Gdyby jeszcze w odpowiednich momentach potrafił zagrać jak nie Grosicki, to wtedy byłoby znacznie lepiej. Natomiast to moim zdaniem była pierwszoplanowa postać tego meczu, jeżeli chodzi o naszą drużynę. No, powiedziałeś jak nie jak Grosicki, ale Grosicki wiele razy podaje tak, że no, ręce same składają się do oklasków. I parę razy podaje tak, że... Nie wiadomo, co z rękami zrobić. 50. mecz w kadrze rozegrał Kamil Grosicki. Szybki niczym Usain Bolt, chętny do gry przebojowy. Jak przyznał, z 50 na karku czuje się wybornie. Bardzo dobrze, no, 50. mecz w reprezentacji, zwycięstwo, teraz wakacje, więc fajny czas i oby do jesieni. Grałeś jak natchniony, kiedyś się mówiło, że Grosik tak w 60 minucie już trochę oddycha rękawami, a teraz ty już masz 90 minut w nogach i jeszcze byś mógł grać pewnie. Tak, no wiadomo, no w drugiej połowie gdzieś tam ostatnie 20 minut to praktycznie chyba już kontaktu z piłką nie miałem. Trochę się cofnęliśmy, trochę wykupywaliśmy te piłki. Najważniejsze jest zwycięstwo i ta drużyna się rozwija, idziemy w dobrym kierunku, fajnie to wygląda. Tak jak powiedziałem, ja mam w reprezentacji siły zawsze grać 100 minut. Dużo było mowy dzisiaj o rodzinie, która przyjechała, żeby cię tutaj wspierać. Ile tych osób tutaj było i co planujecie? Przyjechało 27 osób. Całe rodziny praktycznie, na pewno dla niej to wzruszający moment. Zobaczę Stadion Narodowy, zobaczę mecz reprezentacji, w którym gram. Bardzo wszyscy są wzruszeni, szczęśliwi. Jedziemy do hotelu, mam z nimi kolację, więc przynajmniej trochę będę mógł się z nimi nacieszyć, bo potem wiadomo, gdzieś z rodziną, z żoną już na wakacje wyjeżdżam. Ta sytuacja teraz wyjściowa jest bardzo dobra. Tych meczów już coraz mniej. Najbliższy w Kopenhadze 1 września, no ale 6 punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią, no to świetna sytuacja. No tak, jedziemy do Kopenhagi i te 2 mecze we wrześniu będą chyba już naprawdę kluczowe. Wygramy 2 mecze i chyba wtedy będzie pozamiatane, ale dużo, dużo pracy przed nami. Skromnie trzeba podchodzić do każdego meczu. Jaki jest cel Grosickiego na życie w reprezentacji? Dobić do setki, do Żywłakowa 102? Takie moje marzenie. Chciałbym dobić do wybitnego reprezentanta. Wiem, że teraz jest 80 meczów, bo prezes Bonier zmienił. Mam 50, 30 zostało, czyli jak awansujemy na turniej, to musimy grać bardzo długo w nim. No i na to liczymy. Jeszcze na koniec informacja dotycząca stanu zdrowia Krzysztofa Mączyńskiego, którego rywal trafił kolanem w głowę, musiał opuścić boisko, a w szpitalu stwierdzono wstrząśnienie mózgu, ale podobno do treningów Krzysztof ma wrócić za 2 tygodnie. Tak jak wspominał Kamil Grosicki, mamy 6 punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią. Kolejny mecz 1 września w Kopenhadze. No. Przypomnijmy jeszcze, co wczoraj wydarzyło się poza Stadionem Narodowym. Kazachstan przegrał z Danią 1-3, a Czarnogóra wygrała z Armenią 4-1, no i pierwsza trójka wygląda tak: Polska 16 punktów, Czarnogóra 10 i Dania też 10 punktów. 22 i 7 trójek, prosimy do nas dzwonić w sprawie meczu i nie tylko, może coś o siatkarzach, bo tam wiedzie się naszym nie najlepiej, te ostatnie mecze nie były dobre. Gramy z Kanadą, prowadzimy już tylko 2-1. No już niebawem zapytamy o opinię eksperta. Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski, wypowie się na temat meczu z Rumunią. We'll be right back. dragging at your pad. He's looking kinda cool. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays the rent and he doesn't get mad about sleeping on the couch when I'm there. Cause I like you, yeah, I like you. And I feel it's a bohemian like you. Yeah, I like you, yeah, I like you. And I feel, whoa. Robert Lewandowski czaruje w reprezentacji. Swego czasu napastnikiem wyśmienitym był Tomasz Frankowski, chociaż dziwi na pewno liczba występów w kadrze, zaledwie 22 mecze, strzelił 10 goli, no ale napastnikiem był bardzo dobrym. Z Tomaszem Frankowskim o meczu Polski z Rumunią wczorajszym na Stadionie Narodowym rozmawiał Kuba Niziński z Radia Kraków. Wczoraj zwycięstwo z Rumunią 3-1. Nie sądziłem, że dożyję czasów, gdy spokojnie będę myślał o meczu z Rumunią akurat, bo to jednak zawsze reprezentacja, która robiła na nas ogromne wrażenie. No i sprawiała duże problemy, nierzadko wygrywając. Natomiast faktycznie wczoraj od pierwszych minut było widać jakość w grze polskiej reprezentacji i umiejętności, które były po stronie naszych zawodników. Kwestią było, kiedy jesteśmy w stanie strzelić pierwszą bramkę. No i tutaj klasa i umiejętności Roberta spowodowały, że spokojnie się oglądało to spotkanie. A tak myślę o polskiej piłce, o reprezentacji Polski. Zawsze się mówiło tak, nie mamy szkolenia, nie mamy reprezentacji. Dalej tego szkolenia jeszcze nie mamy takiego, jakbyśmy chcieli, a jednak ta reprezentacja się zrobiła w tym momencie. W ciągu 10 lat jednak wysyp nastąpił zawodników, którzy szkoleni w Polsce, a doszkoleni na zachodzie, czyli jak Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski, następnie zawodnicy z Arsenalu, czyli Bielik, czyli Wojtek Szczęsny, Zieliński, który też we Włoszech szlify pobierał. Ci zawodnicy nadają ton grze naszej reprezentacji, więc nic tylko chować kolejnych. I zawodnicy, co teraz będą rozgrywać w Krakowie i w okolicach Mistrzostwa Europy do lat 21, niech podążają ich śladami. W Rosji jesteśmy w stanie coś zrobić tą reprezentacją? Bo momentalnie już chyba dorośliśmy do tego, żeby naprawdę, może nie zawojować świat, ale powalczyć i napsuć krwi tym najlepszym. Tak, to prawda, że od czasu Mistrzostw Europy apetyty dalej rosną i skoro reprezentacja gra tak ładnie i tak skutecznie, to nie mamy powodów, by nie zacząć wymagać od naszej reprezentacji pewnego sukcesu, czyli co najmniej wyjścia z grupy. Trzeba wcześniej wygrać eliminację, awansować na Mistrzostwa Świata w Rosji. Oczywiście tematem numer jeden podczas tego weekendu była wygrana z Rumunią, ale Państwo zwracają uwagę także na inne wydarzenie. A dzień dobry, czy do Ulicy Sportowej mogę? Dwa zdania? A tutaj redaktor wspomniał, że prawdopodobnie tematem dominującym będzie wczorajszy mecz. Natomiast ja uważam, że tematem dominującym powinien być powód Roberta Kubicy do sportu. Uważam, że jednak on wykonał tą tytaniczną robotę, nie ujmując mimo naszym piłkarzom. Oczywiście nie zapominamy o tym wydarzeniu. Będzie także o Robercie Kubicy i to sporo, bo wszyscy mamy nadzieję na to, że Robert do Formuły 1 wróci. Fury's breathing down your slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood lead in every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steering clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, neck, right? It's the end of the world as we know it. Liga Światowa w siatkówce, Polska-Kanada 2-1, trwa czwarty set, 11-10 dla Polaków. Płaczący Rafael Nadal, który wygrał po raz 10 French Open. Taki obrazek mogą Państwo oglądać w tej chwili w Eurosporcie. Natomiast trwa także pojedynek w Ekstralidze żużlowej. Stal Gorzów prowadzi 34-26 z Getwell Toruń. Pytaliśmy na początku, o jakiej dyscyplinie sportu będziemy mówić, przygotowując się już duchowo do World Games we Wrocławiu. Dyscyplina miała być prosta i wszystko się w tej chwili wyjaśnia. Będzie mowa o przeciąganiu liny i ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, jako pierwsi dostaną od nas książki. W studiu pan Dariusz Bajkowski, prezes Polskiego Związku Przeciągania Liny. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie Dariuszu, pytanie na początek w zasadzie powinno być zbędne. Na czym polega przeciąganie liny? Polega na przeciąganiu liny. To jest dość proste. Natomiast co w związku z tym i co się z tym wiąże? Czy każdy może startować? Czy są jakieś podziały na grupy wiekowe albo wagowe? No i w jakiej formule będzie się odbywała rywalizacja we Wrocławiu? Ach, tyle pytań naraz. Oczywiście, więc tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że przeciąganie liny jest sportem wyczynowym również. W Polsce może mało znanym, dlatego że kadra narodowa i Polski Związek Przeciągania Liny są organizowane zaledwie dopiero od 2 lat. Ale przerwę na moment panu, na sekundkę wejdę w słowo. Czy nie spotyka się pan z takim uśmieszkiem odrobinę politowania, jak się mówi o przeciąganiu liny jako o dyscyplinie sportowej? To znaczy, jak jest jakiś lekki uśmieszek, to mnie to cieszy, bo jest to punkt zahaczenia do rozmowy fajnej, sympatycznej. Dlatego, że w Polsce przeciąganie liny jest znane w zasadzie w każdym środowisku. Wszędzie, u harcerzy, w szkole, u pożarników, u żołnierzy. tylko że jest rozgrywany na zasadach takich rekreacyjnych. Nawet polskie ludowe związki sportowe mają w swojej ludowej olimpiadzie konkurencję przeciągania liny. Od lat utrzymują ją tam i rozgrywają. Natomiast jest to stricte aktywność rekreacyjna. Rozumiem, że wy jesteście zamknięci w jakichś ramach, w jakichś regulaminach i ta rywalizacja jest stricte ściśle określona, tak? Tak jak w każdym sporcie są ściśle określone reguły gry, tak samo tutaj w przeciąganiu liny. Jakie są te najważniejsze? Te najważniejsze są takie, że są klasy wagowe i grupy wiekowe, w których rozgrywane są konkurencje napowietrzne, czyli na trawie, tak zwane outdoor po angielsku, oraz konkurencje halowe, tak zwane indoor po angielsku. Oczywiście my, tworząc Polski Związek Przeciągania Liny od niedawna, musieliśmy stworzyć wszystko od początku, to znaczy przetłumaczyć regulaminy, co do których jesteśmy zobowiązani przestrzegania Światowej Federacji, ale również stworzyć polskie słownictwo, nazewnictwo na pewne na przykład komendy sędziowskie, na pewne przybory treningowe i trzeba było zdecydować się i stworzyć taki kod językowy, kod sportu. Tak sobie wyobrażam, że komendy sędziowskie w tej dyscyplinie sportu to jest start i koniec. Super, jedna z wielu. No właśnie z tą komendą ciągnij to było dosyć tak, ona jest trochę inaczej, znaczy u nas jest ona rzeczywiście start, natomiast w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego byłoby ciągnij, bo jest komenda pull, natomiast niestety to słowo ciągnij kojarzy się pejoratywnie, w związku z tym w Polsce zdecydowaliśmy się na używanie zwykłego słowa start. Dobrze, że nie pchaj, bo wtedy byłaby zupełnie inna dyscyplina. Ilu zawodników w takim razie bierze udział w tej rywalizacji? I w wyczynowej drużynie jest 8 zawodników. Albo jest to 8 mężczyzn, albo 8 kobiet, albo są tak zwane miksy, czyli 4x4. Mówił pan o kategoriach wiekowych i wagowych. Czy istnieje coś takiego jak kategoria open, gdzie po prostu bierzemy najcięższych, najsilniejszych, no i kto kogo przesunie? Takiej kategorii nie ma, nie jest rozgrywana, dlatego że zdarza się zbyt wiele kontuzji. I tak naprawdę puszczenie takiej kategorii na żywioł open nie jest dobre ani dla sportu jako takiego, dla jego wizerunku, ani dla uczestników, ponieważ nie wiemy, co się może wydarzyć. Skodyfikowanie regulaminu, określenie do pewnych klas wagowych, one te klasy wagowe kroczą co 40 kg, czyli krótko mówiąc co 5 kg na zawodnika, dlatego że klasa wagowa jest dla całej drużyny określona. Ale jest limit górny? Jest. No, czy nie może cięższy od jakiejś wagi startować? Nie ma limitu górnego, jeżeli chodzi o wagę pojedynczego zawodnika. Natomiast jest limit górny, tak zwana klasa wagowa dla całej drużyny. A ta waga ciężka, jaka jest w takim razie? To jest suma summarum tej najwyższej klasy? 720 kg. Mhm. To wychodzi na zawodnika? No, tak. No, 90 kg. Tak, 90 średnia, tak? I teraz zależy od strategii układania tej drużyny przez trenera i zależy od tego, jakich zawodników ma w dyspozycji, bo są zawodnicy, którzy przekraczają stówkę, a są zawodnicy w tej samej drużynie, którzy mają ledwo powyżej 60, tak? I to jest też kwestia potem ułożenia ich na tej linie, bo przede wszystkim przeciąganie polega na pracy synchronicznej. To nie jest takie po prostu stanąć i pociągnąć, nie jest takie proste. To się tak wydaje. Wieślarstwie, jak w kajakarstwie. Dokładnie, prawda? To jest najlepszy przykład, tak, bo na pewno szeroka rzesza naszych słuchaczy wie, jak wygląda na przykład wieślarstwo, gdzie po prostu czwórki wiosłują synchronicznie i teraz proszę sobie wyobrazić, że którykolwiek z zawodników postanowił wiosłować inaczej, tak? No to już wiadomo, że ani nie popłyną i jeszcze wiosła połamią. Dlatego tutaj, kiedy stoi jeden za drugim ramię w ramię, oni muszą kroczyć nogami po podłożu, tak jak stonoga. Po prostu równo, tak? Równy krok. I ta synchronizacja kroku to jest pierwsze. Drugie, synchronizacja też manewrowania całą pozostałą częścią ciała. Góra ciała, tułów manewruje, wykłada się, tworzy kąt tak zwany natarcia, czyli kąt do podłoża, w jaki sposób się oś ciała układa. Ręce trzymają, przyciągają do biodra lub przyciągają do żeber linę. Wbrew pozorom tych komend sędziowskich może nie jest tak dużo jak w innych sportach, powiedzmy jak w sportach walki, ale podejrzewam, że jest ich więcej niż w piłce nożnej. Ale byłem zaskoczony tym, że zawodnicy mają gołe dłonie. Czy to jakby nie jest, to przypomniało mi się z książki Stary Człowiek i Morze, jak tę walkę z Merlinem, kiedy się ta żyłka wpinała gdzieś w rękę tego rybaka. Czy tyle, tutaj nie jest podobnie, że ta lina wręcz w tę skórę się wrzyna? Tyle, że to nie żyłka, tylko pan prezes przyniósł. Tutaj to jest lina. No porównałbym ją z taką holowniczą liną gdzieś. Statki jak cumują, takiej liny używają. O, to jest odgłos liny. Słuchajcie, jak trzeszczy. Nie możemy słuchaczom pokazać, ale chociaż trochę... No gruba lina. I co tak, z tymi dłońmi? To jest dłońmi? 12,5 cm w obwodzie, czyli około 4 cm w średnicy. I to się nie wrzyna? Lina naturalna, jutowa. Wrzyna się. Jutowa na przykład może być z innych materiałów naturalnych. To jest to wygodna lina do trzymania pełnym objęciem dłoni. Oczywiście dłonie muszą być przyzwyczajone. To nie mogą być dłonie pianisty czy skrzypacz, ale no, po prostu ciało się hartuje, tak? Do wszystkich aktywności, co robimy. No, wystarczy szpadlem kopać ogródek, nieprzyzwyczajone dłonie też potrafią wtedy się pokaleczyć. Oczywiście. Czy są niedozwolone chwyty związane z chwytem liny? Na przykład smarowanie dłoni jakimś, no nie wiem, gumą może chyba najbardziej to takie byłoby... Tak, pomysł bardzo dobry i rzeczywiście tak funkcjonuje. To jest nie tyle dopuszczalne, co nawet wskazane. Można dłonie w konkurencji napowietrznej, czyli na trawie, można dłonie smarować sobie naturalną żywicą, która pomaga w przyczepności. Czyli tak, jest komenda start 8-8 i ile taka rywalizacja może trwać? Ile trwał najdłuższy pojedynek w historii? Najdłuższy pojedynek w historii trwał 50 minut i z tego powodu zostały zmienione regulaminy Światowej Federacji, ponieważ te pojedynki były wyczerpujące, to jedno, to jest na pewno, ale były nudne po prostu, też dla odbioru, dla widzów. W związku z tym ograniczono to do 10 minut. Jeżeli się w 10 minut pojedynek nie rozegra, to jest orzekane ponowne rozegranie tej walki. I tutaj by się przydała taki przepis, jak w tym turnieju piłki nożnej dla młodzików, że drużyna, która straci bramkę, traci również zawodnika. Byłoby fajnie, jakby po nierozstrzygniętym pojedynku po jednym zawodniku z każdej drużyny odejmowano i tak może by dochodzić do pojedynku 1-1. No bo dobrze, co zrobić, kiedy pojedynek jest nierozstrzygnięty, trwał 10 minut, następny tak samo i następny tak samo. Trafiły się dwie równorzędne drużyny. Co może większa aktywność powinna być premiowana? Tak, jest taki zespół drobnych punktów regulaminowych, które mówią o aktywności drużyny, które mówią o czystości tego przeciągnięcia i też o tym, czy na którąskolwiek drużynę były nałożone jakieś ostrzeżenia, bo tam na przykład nie wolno się podpierać, nie wolno kolanem klękać. No jest sporo takich akcji, których nie wolno robić, a to głównie ze względu na bezpieczeństwo. Tu panowie zapytali o sposoby trzymania liny, po prostu zwykłym nachwytem prostym linę trzymamy i przede wszystkim linę trzymamy raz ją chwytając, nie zmieniamy pozycji dłoni, czyli krótko mówiąc, ręce, dłonie nie mogą się po linie wspinać. Tak naprawdę służą dłonie tylko do chwycenia liny i... Spinamy się nogami. Tak, a całą robotę wykonuje pozostała część ciała. Spinamy mięśnie pleców i pracujemy nogami. Także co do jeszcze też zapytania wcześniejszego o wysiłki, to wysiłki są ekstremalne. To są wysiłki siły maksymalnej, tak jak przy podnoszeniu bardzo dużych ciężarów, jak na przykład martwy ciąg na sztandze. I te wysiłki są naprawdę wyczerpujące. Dużo się mówi w przypadku tenisa ostatnio, że tenisistki krzyczą, tenisiści też coraz głośniejsze wydają właśnie takie odgłosy. Czy tutaj też rozumiem, że jak takich 90-kilogramowych mężczyzn ciągnie linę, to też jakoś tam wspomagają się na przykład jakimś krzykiem, prawda, bojowym? No tak, oczywiście, zresztą okrzyk jest bardzo pomocny w generowaniu mocy wkładanej w technikę sportową. Mm-hmm. To jesteśmy świadkami w różnych sportach, tak? Piłkarz, który kopie w momencie, kiedy kopie, wydaje taki okrzyk z siebie. Znamy przecież przy wypadki sportów walki, gdzie są specjalne okrzyki, tam nawet swoje nazewnictwo mają, jak się te okrzyki nazywają, jak ich używać. Także i tutaj też oczywiście okrzyk, czy ciężarowcy jak dźwigają przecież kluczowym momencie jest też okrzyk pomagający w dodatkowym wygenerowaniu mocy z mięśni. Jak ta rywalizacja podczas World Games będzie wyglądała? Będą tak ciągle, jak będą trzy klasy wagowe. Jedna klasa wagowa dedykowana dla kobiet i to będzie konkurencja halowa, czyli na płaskim podłożu o specjalnej przyczepności. To jest taki rodzaj taśmy, a w zasadzie ścieżki sportowej do przeciągania liny o takiej przyczepności jak guma czy kauczuk. Też specjalne podeszwy płaskiego sportowego obuwia. I to jest konkurencja dla kobiet. Dla mężczyzn są dedykowane dwie klasy wagowe, klasa 640 i 700 na trawie z kolei, czyli w takich dużych buciorach podkutych. Zaskakująco temat się okazał ciekawszy niż się zapowiadał, że będzie, bo to... Byłem przekonany o tym, że będzie ciekawy. O. Zobaczymy. My spróbujemy przeciągnąć linę. Panie prezesie, to co? Widzimy się we Wrocławiu, tak? Będziemy razem ciągnąć linę. Zapraszam na The World Games od 20 do 30 lipca. Konkurencje przeciągania liny są rozgrywane 29 w sobotę i 30 w niedzielę na obiektach AWF, wrocławskie AWF i pola marsowe. To czego możemy życzyć zawodnikom, którzy ciągną linę? Ja wiem, no jeszcze nie mamy tego kodu, takiego języka do końca w tym sporcie, być może zerwania liny, chociaż jeszcze tego nie wymyśliliśmy, ale dziękujemy za podpowiedź. Do zerwania liny. Naszym gościem był prezes Polskiego Związku Przeciągania Liny, pan Dariusz Bajkowski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Ostatnie minuty pierwszej godziny to koszykówka NBA. Postawieni pod ścianą Cleveland Cavaliers zaliczyli jeden z najlepszych ofensywnych występów w historii finałów NBA. Kawalerzyści prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty meczu, zagrali przy niemal 53% skuteczności rzutów za 2 i za 3 punkty. Z tego powodu sprawa mistrzostwa wciąż jest otwarta. Za kilka godzin możemy natomiast już poznać najlepszą drużynę rozgrywek NHL. Zza oceanu, specjalnie dla nas, Jan Pachnowski. Chyba wszyscy z wyjątkiem fanów Cleveland prognozowali, że w piątek przed północą, oczywiście chodzi tutaj o miejscowy czas, poznamy nowego mistrza ligi NBA. Dlaczego? Warriors wygrali dotychczas wszystkie 15 spotkań w playoffach. Takiego osiągnięcia nie odnotowano w żadnej z najważniejszych amerykańskich zawodowych lig. Bojownikom do szczęścia pozostawało już tylko jedno zwycięstwo, aby wywalczyć tytuł, nie przegrywając żadnego ze spotkań w drugiej części rozgrywek. Przed piątkowym meczem Wojownicy byli zdecydowanym faworytem. Media w USA podkreślały, że Cavaliers mogą być dołku psychicznym po pechowej porażce w środowym pojedynku. Poza tym w historii nie tylko finałów, ale w ogóle playoff w NBA nikt nie wygrał serii, przegrywając w niej 0-3. Golden State's quest for playoff perfection comes to an end tonight. And more importantly, the Cavs post game 5 Monday in Oakland. W piątek nie poznaliśmy jednak mistrza ligi NBA. Cleveland Cavaliers chyba dość niespodziewanie pokonali Golden State Warriors 137-116. W całej serii to jednak Wojownicy wciąż prowadzą 3-1. Spotkanie to pod kilkoma względami było historyczne. Obrońcy tytułu przerwali zwycięską passę Golden State w playoffach, która trwała od 15 spotkań. Gwiazda Cavaliers LeBron James zanotował 9 w swojej karierze triple-double w finałach. To najwięcej w historii. Koszykarz gospodarzy pobił pod tym względem legendarnego Magica Johnsona. Zagraliśmy, jak na mistrzów przystało. Umiejętnie szanowaliśmy piłkę. Dobrze rozgrywaliśmy. Graliśmy zespołowo, fizycznie. Wiem, że zrobiliśmy dopiero mały kroczek naprzód. Jesteśmy gotowi na następny. Podkreślał LeBron James. W piątkowym pojedynku do przerwy koszykarze obu drużyn zapomnieli chyba, że grają o mistrzostwa, myślami byli przy meczu gwiazd All-Stars, gdzie nie dba się o defensywę. W pierwszej kwarcie Cavaliers zdobyli 49 punktów, a po 24 minutach prowadzili 86-68. Pod względem skuteczności to historyczne osiągnięcie w rywalizacji o mistrzostwo. To nie koniec rekordów. Gospodarze trafili również 24 trójki. Nikt wcześniej w konfrontacji o mistrza tego nie dokonał. Kolejne spotkanie odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek. Już dziś w nocy natomiast możemy poznać nowego mistrza NHL w walce o Puchar Stanleya. Jednak patrząc z perspektywy, jak wszystko przebiega dotychczas, to o końcowym triumfie zdecyduje dopiero 7 spotkanie. Na razie wygrywają tylko gospodarze w serii Predators Pittsburgh. Prowadzą Pingwiny 3-2, ale dzisiejsze zawody zostaną rozegrane na lodowisku w Nashville. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Było o NBA, ale nie zapomnimy o polskiej koszykówce. Od tego zaczniemy drugą godzinę naszej audycji. A Polska, nasi siatkarzy, Polacy, wygrali z Kanadą w kolejnym meczu Ligi Światowej 3-1 w Ekstralidze Żużlowej, natomiast 34-26 Stal Gorzów prowadzi z Getwell Toruń. Zapraszamy do reklamy. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Zbliża się godzina 18, za chwilę serwis w Trójce, a wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Żakier, zapraszam. W województwie mazowieckim, konkretnie w Warszawie, mamy utrudnienia na trasie S8. To jest, chodzi o odcinek pomiędzy węzłem Marymącka a węzłem Wisłostrada w pobliżu ulicy Mickiewicza. Samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował. Zablokowany jest lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Marek. To utrudnienie.